Hengest hämnas sin härskares död. Det är 800-tal. Vi befinner oss i en stor kungahall någonstans i Nordeuropa. Ett timrat långhus med väggfasta bänkar, skinnfällar och sprakande lågor. Vi är hos Godfred i Danmark, hos Björn i Mälardalen, hos Guthrum i East Anglia eller hos Alfred i Wessex. Bonaderna är knappt urskiljbara i ljusdunklet. Doften av mjöd, stekt fläskkött och rök fyller näsborrarna och fällarna värmer gott om axlar och rygg. Männen och kvinnorna har ätit färdigt sedan länge. De är mätta och druckna, men inte för druckna. Det har blivit sent och där ute i kylan skiner halvmånen på djurs och människors boningar, på betesmark och åker. Nu träder skalden fram. Alla är förväntansfulla, tystnad. Härskaren nickar, stolt och förväntansfullt. Skalden börjar berätta den gamla historien om förräderiet på Finnsborg och om det onda ting som därpå följde. I vår tid är historien tämligen okänd, men på 800-talet är den älskad. Folket i hallen har hört den förr, men det gör inget. Det är en av de historier som män och kvinnor av alla åldrar vill höra om och om igen. Repetitionen fyller dem med igenkännandets glädje, delger dem styrka. Det är en berättelse om hjältar och män av ära, inte om sådana påhittade machohjältar med hornhjälmar och yxor som 1800-talets romantiker har inbillat oss att vikingatiden var full av. En av hjältarna heter Hengest och hans roll är hämnarens. Det trauma som hotar att förkväva hans inre gör honom till en person värd att dikta om och beundra. Sidan 216. Bildsida. Bilden upptar även följande sida. Sidan 217. Sidan 218.